Κάνω βουτιές σε βόθρο με εικόνες. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Έλληνας, νέο Έλληνας. Παράθυ την λουδιασμένη τιά και ψήλω συμποτούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σβάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στη ποταμιά. Κι η παπαλάβρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Τα δέντρα χτίζω μεσονέτες. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγκρίμι παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίμι. Έλληνας, νέο Έλληνας. Παραθήκη λουλουδιάς με μύτια και ψήλω σηκωτούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σβάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλάβρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί. Εδώ στο πουλάκι ξένο. Γεια σας. Έχουμε τον κύριο Πανούση. Γεια σας. Γεια σας. Μου κόψατε το πουλάκι. Ναι, το πουλάκι το ξένο όμως, όχι το δικό σας. Το χαμένο πουλάκι. Το χαμένο. Το ξέρουν όλοι εδώ οι ακροατές, το λέμε από το πρωί, υπάρχουν και τρέιλερς, τα έχουμε αναρτήσει και στο Twitter παντού, ότι σήμερα για όλη την ώρα έχουμε εδώ τον Τζιμ Πανούση κοντά μας. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ξέρεις από πότε. Επιφυλάσσομαι κι εγώ. Αυτό είναι μία ώρα live show. Αυτό είναι τρομοκρατία που θα λέγει και η Ντόρα Μπακογιάννη. Μην ξεκινήσουμε σούρου από εδώ, καλημέρα. Συγγνώμη για τις λέξεις τις κακές, συγγνώμη. Έχουμε να βρεθούμε μαζί σε στούντιο από τα χρόνια του Sky με διευθυντή τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Δεύτερη ποινή από το σουρού, γιατί και αυτό είναι. Τα θυμάσαι εκείνα τα παλιά καλά χρόνια. Ναι, αλλά ο Μπάμπης έχει προχωρήσει, έχει ανανεωθεί, έχει βελτιωθεί. Νομίζω ναι, και εγώ. Είναι το μόνο που έχει προσαρμοστεί στις καινούριες καταστάσεις. Εμείς δεν τα έχουμε καταφέρει. Τι έχει προσαρμοστεί δηλαδή? Νομίζω ότι έχει αυτόν τον χαμελεοντισμό. Τον θυμάμαι όταν ερχόταν ο Αλαφούζος στο μαγαζί. Πώς σερνόταν και μάζευε τις καρέκλες για να περάσει. Είχε έρθει ο Αλαφούζος να σε δει. Ερχόταν, επέρναγε. Α, ναι. Εμένα και του active member αγαπούσε. Ήταν η εποχή. Και ο Μπάμπης τι έφτιαγε τις καρέκλες. Τράβαγε τις καρέκλες με τρομερό άγχος, μήπως σκοντάψει ο πρόεδρος. Δεν είναι εύκολο αυτό. Θέλει ταλέντο αυτό. Εγώ τον εθαύμασα και τον συγχάθηκα ταυτόχρονα. Έτσι γίνεσαι διευθυντής όμως. Όχι, ήταν. Με τέτοια. Α, ήταν. Λοιπόν. Όχι καλά, ήταν ο φίλος μου Χάρης ο Μπότσος και τον έφαγε. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Ήταν κάτι παράξενες εποχές. Τελειώσαμε τις παράξενες εποχές. Αυτό είναι το καλό. Τώρα είναι όλα ήρεμα, ήσυχα παντού γενικώς. Πάμε καλά, πάμε καλά. Αυτό είναι πολύ καλό. Ρευστότητα σου είχε έρθει εσένα. Τώρα πολλά χρήματα. Και εμένα. Περιμένω βέβαια, δεν έχουν. Αλλά νομίζω ότι όλες οι προοπτικές δείχνουν ότι θα ανακάμψουμε. Εγώ το έχω πιστέψει. Τα ακούμε κάθε μέρα για 500.000 φορές. Αν δεν το πιστέψουμε γι' αυτό. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Και η δουλειά που κάνω εγώ τώρα, κάνω μια προσπάθεια στο Troika Club. Κάνω αυτή τη θέλω τη συμφιλίωση. Α. Έχουμε επιχειρήσει πολλές φορές οι καλλιτέχνες να συμφιλιώσουμε τον κόσμο με τα προβλήματα. Νομίζω ότι τώρα θα τα καταφέρω. Γιατί έχω και άλλα στοιχεία. Νομίζω και γι' αυτό κάνεις τις εμφανίσεις τώρα από αύριο που ξεκινάς, ναι. Το Troika Club, έτσι θα λέγεται. Είναι Troika Club. Αυτό είναι μνημονιακός όρος, η ονομασία του μαγαζιού. Το μνημόνιο εμείς το σεβόμαστε. Όλοι. Όλοι. Ναι, το σεβόμαστε το μνημόνιο. Ναι. Αλλά για να κάνεις παραστάσεις, σου είπανε, θα λέγεται έτσι ή όχι, ή τέλος παραστάσεις δεν έχει. Όχι, δεν ήρθαμε σε τέτοια σένα. Απλώς είναι ένα τετράγωνο ολόκληρο, αν θα θείτε κάτω εκεί. Δεν ξέρω, πηγαίνετε στο Ρέμο. Ναι, Ρέμο. Α, γυρνώντας. Μπορούμε γυρνώντας από το Ρέμο να κάνουμε μια στάση. Όχι, λίγο παρακάτω από το Ρέμο είμαι εγώ. Και εντάξει, ο Ρέμος με τον Ρόκο και τη Φουρέιρα. Εγώ δεν έχω Φουρέιρα. Έχω όμως δύο μουσουλμάνες χορεύτριες. Θα έχει το πρόγραμμα μουσουλμάνες χορεύτριες. Ναι, ναι. Έχω και Νάνο. Με τη σειρά Νάνο. Τον ποιητή. Όχι τον Βαλαδόρη. Όχι, ποιο Νάνο. Το Φάτος. Έχω Νάνο. Τον Τόβο. Το Φάτος. Ναι. Ωραίος ο Φάτος, αλλά δεν πέθανε. Δεν ξέρω. έχουμε την πολιτική ζωή της Ελλάδας, θα έχουμε και της Αλβανίας, Έλεος δηλαδή, έχουμε της Βουλγαρίας. Όχι, είχα όνειρο από μικρό παιδί να παίξω με νάνο, γιατί... Ήθελε να σε χιονάτη. Όχι, όχι, πρόκειται να δεις ποιο είναι το όνειρό μου. Ήθελα και ποσοστικά να το πάρεις, δηλαδή ποσοστία μάλλον να το πάρεις, ότι οι υπόλοιποι έξι, εγώ θα ήμουν ο έβδομος, οι υπόλοιποι έξι θα ήταν τρανσέξουαλ. Ναι. Θα γινόταν τους αλχιονάτες μαζί με τη χιονάτη 7 και θα ήμουν ο Νάνος και οι 7 χιονάτες. Ωραίο όραμα. Ωραίο είναι αυτό να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είχες πάει στην Τζοβάνα Φραγκούλη, το κάνε μια ευχή και είχες πει κάτι τέτοιο, πήγαιναν κάτι παιδάκια, τα θυμάσαι αυτά? Δεν τα έχω προλάβει. Ναι, ήσουν έφηβος, δηλαδή γι' αυτό. Πάντως άλλους καταγγέλεις για χαμελεοντισμό. Ναι. Αλλά βλέπω και εσύ, Τζιμάκο, συμβάσεις. Χαμελεοντίζεις. Τι έκανε? Ακούω διάφορα εδώ ότι γίνεσαι δημάρ, λέει. Έχεις γίνει δημάρ. Κάνεις παρέες με δημάρ. Από τότε, παιδιά, από τότε που κατάλαβα το ρόλο που παίζει η Δημάρ και τι σημαίνει Δημάρ, διότι Δημάρ δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, δεν γράφεται με ήττα, γράφεται με εψιλον γιώτα. Είναι Δημάρ, δεν είμαι αριστερός. Από εκεί προκύπτει. Ναι. Όλα τα χνίνει και ανορθόγραφα. Και αυτό. Ασχετέλειος. Ο Ψαριανός μάλλον. Είναι ακόμα Δημάρ ο Ψαριανός, δεν είναι Πασόκ πια. Ναι, Δημάρ λέει. Ναι. Στη γειτονιά λέμε Δημάρ. Η Μαρκίζα λέει Δημάρ. Ναι. Τι είναι συχαμερή, ποιος? Νομίζω ότι είναι το συχαμερότερο. Αυτό ήταν γενικότερα να το πούμε τώρα. Αυτό το μόρφωμα, το παλιό, θα το θυμάσαι, το παλιό λεγόμενο κουκουέ εσωτερικού που με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ εμένα. Και με κόμμασε. Κύρκος, αείμνηστος κτλ. Μετεξέλιξε η ΕΑΡ και μετά στη συνασπισμό. Ο Κύρκος είχε μια τρομερή πολιτική διάβγεια. Θέλω να σου πω ότι ο ίδιος έχει δηλώσει. Γιατί ο Παπαχελάς παίζει συνέχεια του Κύρκου. Το αφιέρωμα, τη συνέντευξη. Ένα αποκλειστικό εγώ. Όπου έχει λίγο ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζει και παίζει με τον Κύρκο. Βελουχιώτη που κόβουν το κεφάλι κτλ. Αλλά έχει δηλώσει ο ίδιος ο Κύρκος ότι το άργησε να πάει. Όταν ήταν να το συλλάβουν το βράδυ της 21ης Απριλίου, ναι. Άργησε να πάει στο σπίτι του, γιατί ήταν στο Σύνταγμα και προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο στα πηγαδάκια ότι δεν πρόκειται να γίνει πραξικόπημα. Ναι, ήταν αυτή η άποψη. Είχε τότε, μεγάλη πολιτική. Τέλος πάντων, αυτούς τους τύπους, οι οποίοι κυβερνάνε τώρα και κυβερνάγανε πάντα. Θέλω να σας πω ότι η εξέλιξη μετά του Ρίγα Φεραίου που με ταλαιπώρησε και αυτό, μετά που γίνανε Β' Πανελλαδικοί. Μα τι ζωή είναι αυτή, μεγάλα... ταλαιπωρεί αυτή η ζωή. Από την αριστερά. Αυτό μόνο. Εγώ από μικρό παιδί ταλαιπωρούμε για το κουκουέ μουλού, αν το μουλού θα είναι μπροστά του κουκουέ ή πίσω από το κουκουέ. Δηλαδή. Δεν είναι θέμα αυτό. Τρομακτικό. Πού θα πάει κάπα, μουλού, κουκού. Και δεν είναι σωστό. Πρέπει να είναι μπροστά ή πίσω. Όχι, αυτό ειλικρινά μου έχει φάει τη ζωή. Πραγματικά μου έχει φάει τη ζωή. Δηλαδή είχα μεγάλη ταλαιπωρία, θα είναι μπροστά ή πίσω το μουλού. Νομίζω ενώνονται όμως τώρα. Τις εκλογές ενώθηκαν. Ενώθηκαν. Εγώ ησύχασα κατά κάποιο τρόπο. Είδε ένα τακτοποιούνται τα θέματα. Σαν ενότητά μου και αγωνία. Και θα έχει μειό τίτλο έλεγα... Μουλού Καπέλο. Έχω ακούσει. Μουλού Καπέλο. Μουλού Καπέλο. Εντάξει, τώρα μην το κυφιάζουμε. Αυτό που το σημαντικό θέλω να πω είναι ότι κυβερνάει η Β' Πανελλαδική, η παιδιά. Τα πρωτοπαλίκρα τη Β' Πανελλαδική, ο Χρήσανθος Λαζαρίδης είναι δεξί χέρι του Σαμαρά και ο Γιάννης ο Μιλιός είναι αριστερό χέρι του Τσίπρα. Ναι. Δηλαδή και ο Τσίπρας να κυβερνήσει, που κάποια στιγμή θα κυβερνήσει, και υπάρχει αυτό το κόλπο. Ο καλός και ο κακός μπάτσος. Όταν είσαι αντιπολίτευση, είσαι αντιμνημόνιο, και όταν είσαι στην κυβέρνηση, είσαι μνημονιακός. Μόνο ο Σαμαράς, όσο ήταν αντιπολίτευση, ήταν και τα δύο. Όχι, ξεκίνησε από αντιμνημόνιο και έγινε μνημόνιο ο Σαμαράς. Όσο ήταν αντιπολίτευση, μόνο ο Σαμαράς το σπάσε. Ναι. Αντιμνημονιακός όμως, μέχρι τώρα. Είναι και τώρα. Νομίζω, είναι και τώρα μέσα ναι, του, στο σπίτι του το βράδυ, προς τα έξω. Άλλο στη δουλειά μας τι κάνουμε και εγώ. Και εγώ στη δουλειά μου είμαι τολμηρός αυτό το σπίτι. Βγήκε με τον Ολάντ προχθές και λέει: η χώρα μας περνάει, έχει κάνει θυσίες. Η ανεργία των νέων έσπασε και τη φωνή και έχει φτάσει, λέει, 60%. Ναι. Ναι. Κάποιο δεν φταίει. Γιατί. Ολάντ. Το έλεγε στον Ολάντ να το ακούσει, να δει. Ο οποίο του φτάνει λίγο πάνω από τον αφαλό. Εντάξει, αυτό τώρα είναι θέμα. Νάνο. Μα γι' αυτό έχει πρόβλημα. Η κοντή είναι νάνη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχει θέματα. Δεν έχω θέμα. Άρα δεν είναι τυχαίο ο νάνο στην παράσταση. Βέβαια, παιδιά, είναι δυνατόν. Για να φαίνεσαι ψηλό εσύ. Τέλο πάντων, όλο αυτό το μόρφωμα πάντω που λε και καταγγέλει, το κάνει παρέα. Ναι, αυτό υπόθηκε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι κάνει παρέα με δημαρίτε. Ναι, έχω φίλου. Εκεί ξέπεσε, Ρετζίμ, τι έγινε. Ξέπεσμο είναι αυτό. Ναι, έχω φίλου γιατί πάντα. Ξέρετε, οι άνθρωποι της κουλτούρας, της τέχνης, αυτοί που είναι μεταπτυχιακά ναι, κτλ. Ναι, ναι. Δημαρίζουν. Αυτό το πρόβλημα. Και... τώρα στο νοσοκομείο μόνο βρήκα κανονικούς ανθρώπους. Ναι. Που στην κανονική μου ζωή δύσκολα να τους κάνω παρέα. Ήταν πουλάγε πίτσες, άλλο ήταν ενταλιβεράς με ψωμιά. Είχες πάει νοσοκομείο μια περιπέτεια υγείας, έτσι, στο ναι. Σεισμανόγλιο. Και πέρασα πάρα πολύ καλά. Εκτός από το φαγητό. δεν φημίζονται, δεν είναι ότι καλή. Δεν παραγγέλνατε. Όχι, να πάνε απ' έξω, ναι. Απαγορεύεται. Γιατί μια ειδική... μας πάμε τους νόμους. Έχουμε μια ειδική, όχι, θα σπάσουμε και τα νεφρά μας. Α, είναι λόγω υγείας, όχι λόγω. Μάλιστα. Είσαι εδώ λόγω παραστάσεων. Ξεκινάνε. Ναι. Αύριο. Δεν ήρθε να μας δει, εγώ νόμιζα για μας. Όχι, παίρνα για παίξω. Α. Θα το κρατήσει πολύ εκεί, στο Τρόικα Κλαμπ. Είναι Τρόικα Κλαμπ, είναι Πειραιώς 178. Ξεκινάμε αύριο, κάθε μέρα στις, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 11. Και ελπίζω να τελειώσουμε, να περάσουν αυτοί οι δύο μήνες πώς είναι. Να γυρίσουμε στις οικογένειές μας. Τι είναι, μετανάστης? Αναγκάζεσαι και εσύ τι αναγκάζεσαι να κάνεις, ε? Είναι μεγάλο ταξίδι για μένα. Εγώ ξεκινάω από εδώ την περιοχή αυτή εδώ και κατεβαίνω το ποτάμι κάτω, γιατί γίνεται. Είναι, δεν πληρώνονται αυτά. Δεν πληρώνονται αυτά. Κάμελ τρόφι. Μαύρη δουλειά. Και μόνο δύο μέρες υπό απασχόληση. Ναι. Εσύ θεωρείσαι άνεργος, έτσι. Κοιτάξτε, όχι, δεν θεωρείται άνεργος. Αφού κάνει μεροκάμαρα, κάνει δύο μεροκάμαρα την εβδομάδα. Δύο μεροκάμαρα την εβδομάδα. Δεν είμαι άνεργος. Το τρομερό είναι ότι εγώ κανονικά έπρεπε να έχω. Είναι βαρέα και ανθυγινά. Η δουλειά μας είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Ήταν τουλάχιστον μέχρι τη Φάνη Πάλι Πετραλιά. Ναι. Το οποίο κάθε βράδυ. Τι κάνει η Φάνη Πάλι Πετραλιά? Εγώ την μνημονεύω στην προσευχή μου κάθε βράδυ. Μπορείς να μας πεις ένα απόσπασμα της προσευχής, ειδικά αυτό που αφορά τη Φάνη Πάλι Πετραλιά? Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Μαζί να στήσουμε ρεμούλα μεγάλη. Να ξαναρθούν οι γαλάζιοι κουμπάροι, οι ονεδίτες με το σάπιο κεφάλι. Με τους Πασόκους και τους Δημαραίους, να ξεκληρίσουμε νοικοκυρέους, συνταξιούχοι να τρώνε στα σκουπίδια και οι φασίστες Αφγανούς εκοψίδια. Να πούμε μερικά. Το ρεφρέν μένει, φαντάζομαι. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Ναι, όχι, το αλλάζει. Έχει τολμήσει. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω του Αντώνη η συμμορία. Να δώσω και στον Αντώνη. Το πείραξε λίγο. Βυσοδομή σε Ρόμπερτ Βίλιαμ. Ναι, αυτό μπορεί να έχει προβλήματα με δικαιώματα. Όχι, ο Ρόμπερτ δεν είναι. Δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν έχει πρόβλημα και. Σα ίσα του κατέστρεψε με αυτό το τραγούδι, τι παραπάνω δεν έχει. Εγώ νόμιζα ότι ήταν του Ρόμπιν Βίλιαμ. Ο Ρόμπερτ είναι δικό μα. Έγραψε αυτό το τραγούδι για να του κάνει ρεζίλη διαχρονικά. Σύντροφος και ο Ρόμπερτ. Σύντροφος και ο Ρόμπερτ. Έχουν πάρει καλά αυτά τα παιδιά αυτά. Ποια παιδιά? Τις Ωνέλ. Που είχαν πάει τότε στη Eurovision, αυτή η Μπέση Αργυράκη και λοιποί. Από την Eurovision δεν πήρε. Ξέρετε, αυτοί μετά κάνουν πολλές αρπαχτές στα μπρεχτικά κεφαλοχώρια που έχουμε εδώ στην επικράτεια. Λοιπόν, για τη Δημάρη είπες ότι δεν είναι. Άρα διαλύεις αυτό το μύθο που λέει ότι είσαι Δημάρ, γιατί έβλεπα στο Twitter και γενικώ στο Facebook ότι είναι Δημάρ πια ο Πανούσης. Ναι, ξέρεις. Δεν είσαι Δημάρ ή είσαι και ντρέπεσαι. Αν ήμουν, θα ντρεπόμουν. Να τα λέμε όλα. Θα ντρεπόμουν πάρα πολύ. Εδώ εμείς τα λέμε όλα. Να σας πω κάτι που ένα με εξοργίζει πραγματικά. Σόνι και καλά πρέπει να είμαστε. Ή κόμμα, ομάδα ποδοσφαιρική. Λοιπόν, δεν είμαι ποτέ κανένα κόμμα, δεν ήμουνα. Δεν είμαι ποτέ καμιά ποδοσφαιρική ομάδα. Και ποτέ δεν είμαι, ας πούμε, πατριώτης του στήλου να πάμε γυρούς να πάρουμε τα ίμια. Δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Και δεν είμαι μόνος μου. Είναι πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος και έχουμε το δικαίωμα να εκφραστούμε. Έχεις ψηφίσει όμως και Κουβέλη, έχεις ψηφίσει μια φορά Κουβέλη. Ουδέποτε στη ζωή μου. Έλα μην τρέπεσαι. Έλα το φίλο στον Ψαριανό. Με τίποτα. Το φίλο στον Ψαριανό. Όχι, με τίποτα. Ήταν φίλο μου, τώρα είναι Κουβέλης. Το Ψαριανό, τι βρισιά ήταν αυτό, αυτό είναι σουρού. Αν είναι σοβαρό, το σουρού, αυτό είναι πολύ κακό που είπες. Και δεν μπορούμε να βάλουμε όχι, και δεν έχω ψηφίσει κανένα ποτέ. Πάω μαζί με τον κόρη μου ή τον γιο μου για να τους δείξω τα δικαιώματα του, όπως ζει τη διαδικασία. Και φεύγει. Και συνήθως όχι, κάθομαι, δεν φεύγω. Συνήθως πάω και κάθομαι, επειδή υπάρχει αυτό το κενό του νόμου που δεν αναγράφεται ο χρόνος. Μπορείς να κάτσεις όση ώρα θες. Έχω κάτσει πάρα πολύ καιρό μέσα. Στο παραβάν. Στο παραβάν. Έχεις δοκιμάσει να εξαντληθείς? Πάρα πολλές ώρες έχω κάτσει, αλλά έχουν βρει το κόλπο και ακυρώνουν το εκλογικό τμήμα και πάνε σε διπλανή αίθουσα. Ναι, αλλά μετά από ώρα. Έχεις κάτσει σε παραβάν μέσα να μπλοκάρεις τη διαδικασία. Πολλές φορές. Και αν θέλει να εκφράσει ο κόσμος, ήθελε να ψηφίσει Πασόκ, ρε παιδί μου. Ας πάει στο διπλανό. Το 9 που βγάλαμε 43% τον Παπανδρέου, γιατί μας το στερείς αυτό? Κοίτα, αν θες να ψηφίσει Πασόκ, θα βρει την άκρη σου πάντως. Όπου τη βρήκαν, ναι. Το τέλος σου δεν θα βρει. Την άκρη σου θα τη βρει. Εμένα η δουλειά μου είναι να σαμποτάρω. Θεωρώ ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές είναι παραδία. Και ο Παπούλιας τι κάνει? Ο Παπούλιας, ο πρόεδρος. Ο αγαπημένος μου πρόεδρος. Ο οποίος όποτε μιλάει σχεδόν κλαίει και λέει δεν αντέχουμε άλλο. Αλλά υπογράφει τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. 11 πέρασαν το τελευταίο δίμηνο. Υπενθυμίζοντας πάντα ότι δεν είναι προδότης και είναι αντιστασιακός. Ναι, στα 15. Στα 15. Εντάξει, αυτές τώρα είναι εφεδρές προσωπικότητες, παιδιά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται. Με εξοργιστικά μεγάλους μισθούς τη στιγμή που ο κόσμος υποφέρει, είναι ντροπή τους και θα έπρεπε οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά να μην αμείβονται, τουλάχιστον να πρέπει ένα βασικό μισθό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δηλαδή, η μοναδική λύση, κατά τη γνώμη μου, είναι να απαλλαγούμε από την κομματική χούντα. Και όταν λέω κομματική χούντα, εννοώ όλα. Και το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Διότι οι πυλώνες της εξουσίας είναι και οι αντιπολίτες. Δηλαδή, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει τις μαγκές τις αντιμνημονιακές στηρίζει απόλυτα όλο αυτό το πράγμα. Αν έχεις ίχνος Τσίπας Τσίπρα, θα πρέπει να σηκωθείς να φύγεις από αυτό το κοινοβούλιο της ντροπής, να το καταγγείλεις, να μην πατάς και να μην παίρνεις 15.000 ευρώ και αμάξι ευρετικό, να πούμε, και να μην έχουν οι άλλοι να πάρουν αντικαρκυνικά φάρμακα. Και τι θα γίνει όμως, στη θέση του, τι θα μπει? Ας μείνουν αυτοί μόνοι τους. Ας μείνουν και μόνοι τους. Απ' έξω, εμείς, με μια εξοικονομητική κινητοποίηση, θα μπορούσαμε να τους ρίξουμε σε 10 μέρες. Τώρα αύριο έχουμε απεργία τη μεγάλη, πότε έχει? Χθες έγινε. Έγινε απεργία, ναι. Δεν μπόρεσα να το πω. Γιατί είχα δουλειά. Έγινε, τελείωσε. Λοιπόν, γίνει απεργίες τώρα, θες να τρελαθούμε. Εδώ θέλει μια άγρια απεργία, ναι, ναι. Διαρκείας απεργίας. Σε 12 μέρες έχουμε τελειώσει. Έτσι, μόνο οι άνοιγμα. Στην Βουλγαρία, μάθες τι έγινε. Παρετήθηκε η κυβέρνηση όλοι. Χθες παρετήθηκε η κυβέρνηση επειδή είχαν δώσει πριν ένα χρόνο σε δύο εταιρείες τη ΔΕΗ, την αντίστοιχη ΔΕΗ. Αύξησε 100%. Οι ιδιωτικές εταιρείες, δεν άντεξε ο κόσμος. Υπήρχαν διαδηλώσεις τις τελευταίες 10 μέρες. Χτες, προχτές είχε και 20 τραυματίες και παρατήθηκε γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός και είπε στη Βουλή: δεν ανέχομαι να έχουμε αστυνομία που χτυπάει τους πολίτες. Και έφυγε όλη η κυβέρνηση. Με τη δύναμη του κόσμου, έτσι, με τις διαδηλώσεις, όχι με κάτι άλλο. Και υπάρχουν και πατριώτες, και Τούρκοι και Βούλγαροι. Και δυστυχώς εμείς αυτό το είδος δεν το έχουμε. Ειδικά στην πολιτική. Όχι, έχει και ο Σαμαράς, επειδή ο Βούλγαρος πρωθυπουργός έχει 25 το όριο, 25 τραυματίες. Ο Σαμαράς έχει 2.500 τραυματίες. Όταν συμπληρωθεί το ποσό, τότε θα φύγει. Αντίστοιχα. Δεν είναι το ίδιο. Πολύ, είμαστε και μέλος στην Ευρωζώνη. Η Βουλγαρία δεν είναι. Έχουμε άλλα στάνταρ. Δεν γίνεται να έχει όλη την ίδια ευαισθησία. Ο Σαμαράς, εγώ πιστεύω ότι έχει έργο. Απλώς έχουν το ίδιο πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ, δεν τον το επικοινωνούν. Έχει επικοινωνιακό. Αυτό που λένε πια όλοι με την επικοινωνία. Δεν έχει κάνει τώρα. Δηλαδή, ακούγεται βέβαια ότι έχει έργο ο Σαμαράς και αυτό είναι οι δαίμονες που ανεβαίνουν τώρα αυτές τις μέρες. Ναι. Αυτό είναι το έργο του Σαμαρά, οι δαίμονες της Βύσης. Κοίτα, παίζουν απαράδεκτους ξανά. Mm. Ανεβάζουν δαίμονες. Ό,τι έγινε δεκαετία του 80, του 90, το ξαναζούμε ξανά και ξανά. Μακάρι να το ζήσουμε. Να ξανανιώσει ο Μητσοτάκης. Ξανά νιώσε. Έχει και Facebook ο Μητσοτάκης. Το έχεις μάθει. Έφτιαξε λογαριασμό στο Facebook ο Μητσοτάκης. Και επικοινωνεί με τους... Μπορεί και το χειρίζεται. Μπορεί και το χειρίζεται, γιατί έχει τίποτα άλλο να κάνει. Και έχει και live death, έχω ακούσει. Κάνει έχουν live sex, όπως έχει live death, κάνει διάφορα. Λοιπόν, επειδή θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, θέλουμε το κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή κάτι είπες για τα δόντια τους. Δεν ήταν πολιτικός, νομίζω, χαρακτηρισμός αυτός. Πολιτικότατος. Τι είπες για τα δόντια τους, γιατί εγώ δεν το άκουσα. Είπα ότι δεν μπορεί να βγαίνουν, δεν ξέρω αν παρατηρούσατε προεκλογικά που βγαίνουν διάφορα παλικάρια. Τα οποία έχουν μούσια και μουστάκια και το μουστο έχουν ως φερετζέ, το μουστάκι να κατεβαίνει να καλύπτει την απουσία δοντιού. Λοιπόν, δεν μπορείς να βγαίνεις και να μην έχεις φτιάξει τα δόντια σου. Και να, δηλαδή, αν δεν φτιάξεις το στόμα σου, πώς θα πάει να φτιάξεις τη χώρα? Είναι απλά πράγματα. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, να το πω. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Ο Γιώργος που έχει ωραία δόντια, ο Παπανδρέου, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Open Gap. Α, ότι έχει έργο. Έκανε έργο. Ας κάνουν και μόνο άλλοι. Εκεί να μείνουμε, δεν θέλει τίποτα. Ας κάνουν και άλλοι ήταν... και ας μιλήσουν μετά. Ωραία, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι η ελπίδα του κόσμου και θέλω, και επειδή βλέπω έτσι μια ευαισθησία του κόσμου, μετά τις διαφημίσεις θέλω να μας πεις λίγο για τον Αλέξη και για την αυριανή κυβέρνηση. Να τα πούμε. Πάντως, σε κάποιες δημοσκοπήσεις που είδα, ο κόσμος λέει ότι θα είναι τα ίδια και χειρότερα. Σε δεν ξέρω, 80%. Δεν ξέρω τι. Άμα το πει δημοσκόπηση, τέλος. Δεν ξέρω, αλλά εγώ ξέρω ότι έρχονται. Το λένε ότι είμαστε η αυριανή κυβέρνηση. Μακάρι, μακάρι. Μάλιστα. Νομίζω το λένε πιο πολύ για να μην τους λένε ότι δεν θέλουν να γίνουν κυβέρνηση σαν το ΚΚΕ. Σου λέει, εμείς τα λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε κυβέρνηση. Άρα θα γίνουμε. Μετά τις διαφημίσεις, εδώ όπως έχετε καταλάβει είναι Ελληνοφρένεια σήμερα, αλλά έχουμε καλεσμένο τον Τζιμ Πανούση. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, και είναι ειδική εκπομπή, δεν έχει ούτε λαό ούτε τίποτα. Και όσοι παίρνετε τηλέφωνο, την πατήσετε, ο Αποστόλης είναι μέσα. Αλλά μπορεί να πάει να σηκώσει κανένα, να δούμε τι χτυπάει το τηλέφωνο, κάποιο συζητάει. Όσο είναι οι διαφημίσεις. Πετάγομαι κι εγώ, δεν κάνω τη δουλειά. Όποιο είναι, όποιος είναι κοντά. I want to tell you, κούκλα μου, το ειδονό τριβίο. Που κρύβεις μες στα σκέλια σου είναι απαιτό εργαλείο. Οπίο μπιμπί, οπίο μπιμπί, οπίο μπιμπί στη μηχάνη θα μπει. Οπίο μπιμπί, οπίο μπιμπί, ζούσι. Του κόλλου τα εννιά μέρα δεν αφορούν το πουσί. Αυτό που ακούμε τι είναι? Το BOBB είναι το... ο τίτλος του δίσκου, ο καινούριος δίσκου που κυκλοφορούμε. Και δίσκος καινούριος. Ναι. Όλα μαζί πακετάκι, ο BOBB. Τι σημαίνει, λίγο χρυσαυγή του ακούγεται? Όχι, είναι παλιό παραδοσιακό που έχω βάλει στίχους εγώ και το έχω διασκευάσει. Και πώς ξεκινάει με τα αγγλικά, ξεκινάει το παλιό παραδοσιακό? Αγγλικά, βέβαια, γιατί... Eurovision Steel. Είμαι λίγο πιο μπροστά, θέλω να ανοιχτώ. Μισά ελληνικά, μισά ξένα. Κυπριακά. Δηλαδή θα τραγουδήσει και το κάθισα και σκέφτηκα. Όπως ήταν η Παπαρίζου. Και κάθισε και σκέφτηκε. Δύο δουλειές μαζί. Και να φοράς και αυτό που φοράει η Παπαρίζου. Ναι, το ξόπλατο. Το ξόπλατο. Το θυμάσαι. Το ξόπλασμα. Το ξόπλασμα με το ξόπλατο. Να σου πω λοιπόν, λένε εδώ για το ΣΥΡΙΖΑ. Πες μας ορισμένα πράγματα παραπάνω από αυτά που. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει μια ανάγκη να φύγει ο Σαμαράς, να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και σύμφωνα με τα λόγια του Αλέξη να έρθουν να αλλάξουν τα πράγματα? Πρώτον, ότι ο κόσμος δεν εκφράζεται από τις δημοσκοπήσεις. Έτσι να τα πούμε αυτά, γιατί τα έχουμε σπουδάσει κιόλας. Δεν είναι καμία σχέση. Είναι στημένα, όλα αγορασμένα κτλ. Ο κόσμος στην πλειοψηφία, όσο μπορώ εγώ και έρχομαι σε επαφή, γιατί και έρχομαι με αρκετό κόσμο, δεν έχει καμία εμπιστοσύνη σε κανένα κόμμα. Έχει προδοθεί από όλα τα κόμματα και δεν έχει ελπίδα. Τώρα, ότι είναι αναγκασμένος. Ως λύση απόγνωσης. Ναι, ως λύση απόγνωσης ή όπως ψωνίζει ένα απορρυπαντικό, μπορεί να διαλέξει το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, από τη στιγμή που θα επιλεγεί για να κυβερνήσει, θα γίνει μνημονιακός. Αν δεν γίνει, θα αλλάξω δουλειά εγώ. Κάνω κάτι άλλο. Αν δηλαδή αναλάβει κυβέρνηση. Ότι και τώρα είναι αντιμνημονιακός. Επειδή είναι στην αντιπολίτευση. Όπως ήταν και ο Σαμαράς στην αντιπολίτευση. Δηλαδή θα παίζουν αυτό. Είσαι σίγουρος δηλαδή ότι θα γυρίσει? Είμαι σίγουρος. Αν είχαν ίχνος, λέω, κάπως δημοκρατικό. Ναι, γιατί υπηρετούν ένα πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Έτσι είναι μια καραμπινάτη ολιγαρχία, όπου στη συνεργασία είναι 100 οικογένειες, είναι με 1000 κομματόσκυλα. Και όλοι αυτοί μαζί έχουν στήσει μια συμμορία, μια μαφία που τη ζηλεύει και η Ιταλική μαφία με τον τρόπο που είναι στημένη, διότι παίρνει μίζες από παντού, από όλα τα έργα παίρνουν μίζες. Αυτό όμως το επιλέγει ο κόσμος. Δηλαδή όχι, και τα κόμματα του Σαμαρά και τον Κουβέλη και τον ΣΥΡΙΖΑ, όποτε γίνονται εκλογές. Είναι μεγάλο ψέμα, δεν επιλέγει ο κόσμος, διότι φτιάχνουν ένα εκλογικό νόμο στα μέτρα τους κάθε φορά αυτοί που θέλουν να βγουν ή αυτοί που πρέπει να βγουν. Αν κάτσεις και κοιτάξεις τα απόλυτα νούμερα, βλέπεις ότι κυβερνάνε με ένα 18, μια τρομερή μειοψηφία. Δεν είναι, ναι. Το 1/5 ας πούμε κυβερνάει. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ισονομία δεν έχουμε, έτσι. Δεν έχουμε διάκριση εξουσιών. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη δεν έχουμε. Ναι. Δηλαδή, επειδή έχω πολλά παρεδώσει με τη δικαιοσύνη, βλέπω ότι λειτουργεί μέχρι το εφετείο. Αν αφήσει το εφετείο και πας λίγο παραπάνω, έχει τελειώσει. Χειρίζουν διαπλοκές. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί λειτουργεί. Πώς μπορεί ο κόσμος να αντιδράσει σε αυτό όμως? Να δηλαδή πάρει καθένας... τα χέρια του την κατάσταση. Αυτό το λένε όλοι. Παρά είναι οργανωμένο. Τι θα πει να πάρω τα χέρια μου? Εγώ θέλω απλό, να κάνω κάτι να και εσύ. Εγώ μένω εκεί που μένω, άλλος μένει στην Κόρινθο, άλλος στη Μακεδονία. Πώς θα το πάρει τα χέρια του? Καταρχάς να μαζευτούμε σε γειτονιές όπως κάναμε και όπως κάνουμε ακόμα. Δηλαδή. Και μαζευόμαστε στις γειτονιές μας. Έχουμε τα κοινά προβλήματα. Αν θα μπει η πεζογέφαιρα εκεί, αν θα γίνει ο δρόμος, οπότε. Έχουν βάλει ποδηλατοδρόμους, θα μας έχουν εξασκήσει. Δεν έχουμε να προχωρήσουμε ως πεζοδρόμο και θέλω να βάλουμε και να πάρουν τις επιδοτήσεις από τα ΕΣΠΑ. Να τους πάσει ο διάλογος. Τέλος πάντων. Και να μαζευτούμε και να βγάλουμε. Υπάρχουν τρόποι. Είναι τώρα και το διαδίκτυο. Έτσι είναι τα προποτζίδικα που μπορείς online να καταβάζεις τη γνώμη σου. Μπορείς να μπαίνεις μέσα σε κάθε προποτζίδικο στη γειτονιά και να ψηφίζεις για κάθε θέμα. Εδώ το κάνουν οι Ελβετοί, οι οποίοι είναι ηλίθιοι, είναι ελβετόψυχοι και καθυστερημένοι. Εμείς εφήβραμε τη δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία. Μπορούμε άνετα να δουλέψουμε και σε πληροφορώ και το λέω μέσα από την ψυχή μου. Η τελευταία γριά γυναίκα στα τζουμέρκα πάνω έχει πολύ καλύτερη πολιτική ανάλυση και απόψεις από ίσχυ... τον Άρη Σπηλιοτόπουλο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Καλά, διάλεξες και εξω... παραλία. Ναι, παραλία. Δηλαδή εκκλησία. Τι, Μαρσέιβ, έφερες ένα παράδειγμα, έλεος. Να έλεγες, ξέρω εγώ, ο Γεράσιμο Γιακουμάτο. Όχι, τον Άρη τον θαυμάζω από την πολιτική του ανάλυση. Την θαυμάζω. Θαυμάζω τον τρόπο που εκφέρει το λί, τον νήμα. Αρέσουν αυτά. Αυτά είναι ωραία, εντάξει. Τα ματά, eyeliner που βάζει. Και αυτό έχετε κολλήσει. Περίμενε. Και ο Κίμωνα και ο Άρη. Στέκεσαι στα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Καθόλου. Μήπως ο σατυρικός καλλιτέχνης, τέτοιος δεν είστε? Ναι, προσπαθώ. Πρέπει να μπαίνει και στο βάθος. Μα το βάθος, αυτό είναι το βάθος, είναι. Κοίτα να δεις τώρα η σάτυρα, επειδή την υπηρετούμε εδώ και την ξέρουμε τη δουλειά μας και δεν τη διαλέξαμε εμείς, μας διάλεξε έτσι. Να μην το πάρουμε απάνω. Και τη χώρα ολόκληρη τη διάλεξε η σάτυρα. Ναι. Έτσι είναι, είναι αλήθεια αυτή, ότι είναι μια, ένα είδος τέχνης το οποίο δεν υπάρχει εδώ, σε αυτό το, όπως και το θέατρο, όπως και οι δημοκρατίες. Εδώ γεννήθηκαν. Εδώ γεννηθήκαν και έχει δίκιο ο Κασιδιάρης που φοράει τα καστούκια σε αυτούς που δεν. Να σου πω κάτι, ένα τραγικό. Ναι. Αν είχε αντιεξουσιαστεί σαν αρχικός, είχε βαρέσει χαστούκια σε βουλευτή του, του ΚΚΕ, θα είχαν καεί τα εξάρια 5 φορές. Χαμός. Τώρα δεν τρέχει τίποτα. Γιατί... το θέμα Χρυσή Αυγή, φαντάζομαι, δεν ξέρω, είναι πιο ευαίσθητο μάλλον. Τι όχι, να είναι, κάνουμε την ίδια δουλειά. Δηλαδή, μια Χρυσή Αυγή είναι τα βατζέτε του μεταναστευτικού και το ΚΚΕ είναι τα βατζέτε του εργατικού, υποτίθεται. Έχουν χωρίσει τι δουλειέ του. Δηλαδή, κάνουν τόσο απλά. Δηλαδή. Πιστεύω ότι με το που θα λυθεί κάποια στιγμή, γιατί δεν πάει άλλο το μεταναστευτικό, θα βρούνε κάποιο τρόπο κάποια στιγμή, θα πιέσουμε εμείς τέλος πάντων να λυθεί το θα θέμα. Θα φύγουν οι άνθρωποι, δεν έχουν τι να κάνουν εδώ. Δεν θα έχουν δουλειές, τέλος πάντων θα λυθεί το θέμα. Με το που θα λυθεί το θέμα στοιχειωδώς το μεταναστευτικό, θα εξαφανιστεί η Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι γεγονός δηλαδή. Ναι. Θα πάμε στο 0,5 όπως ήταν και πριν. Έτσι απλό είναι, γιατί στην ιστορία λέει ότι όποτε ξανασυνέβη αυτό δεν εξαφανίστηκαν τόσο απλά. Είχε κάτι επιπλόκες η ζωή. Κοίτα να δεις, πάντα έχουν επιπλοκές, αλλά έχουμε και μια ιδιαιτερότητα εδώ. Και επίσης, λέμε και τα, υπάρχει και μια άλλη άποψη, να το συμπεριλάβεις στην απάντησή σου, ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι δημιουργία μόνο του μεταναστευτικού, είναι της καπιταλιστικής κρίσης. Πάντα όποτε έχουμε τέτοιες κρίσεις, αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται. Και όχι μόνο ως κόμμα, ως αντίληψη της κοινωνίας που είναι και χειρότερο. Όχι σε τέτοια έκταση, δηλαδή να φαίνεται ξαφνικά ότι η Ελλάδα έχει 1 εκατομμύριο φασίστες, ας πούμε, νεοφασίστες. Δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν αυτά. Δηλαδή νομίζω. Να πούμε και τα καλά της οργάνωσης αυτής. Καταρχήν, αυτό που έπρεπε να έχει κάνει το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να έχουν μια κοινωνική παρέμβαση, αυτά που έχει αντιγράψει η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, όλη την κοινωνική πολιτική της Χαμάς. Η Χαμάς ανέβηκε. Ναι, αλλά το κάνει, δεν το κάνει επειδή το πιστεύει, το κάνει για άλλους λόγους. Θα μπορούσε, επειδή το πιστεύει η αριστερά, να έχει ανοίξει το σπίτι του λαού, να έχει κάνει παιδικούς σταθμούς, να έχει κάνει παντοπολία. Έχεις μικρό παιδί. Θα το πήγαινε σε αυτό το παιδικό σταθμό. Θα το πήγαινε. Θα το πήγαινε. Θα το πήγαινε, διότι κτηριακά είμαι πάρα πολύ. Είναι πάνω στο ρεύμα του Παδονίστη, είναι αυτό αυθαίρετο. Δηλαδή η κριτική που κάνει στο ΚΚΕ είναι ότι να ανοίξει το κτίριό του να γίνει παιδική σταθμή. Φαντάζομαι είναι να ανοίξει γενικώ το ΚΚΕ. Όχι, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι το ΚΚΕ είναι, δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική. Έτσι, παιδιά, είναι μια σέχτα, ήχο πάντων. Είναι... Δηλαδή, ο πατέρα μου πέθανε ψηφίζοντα και η μάνα μου, α πούμε, πονίτε κτλ. Ό,τι και να γινόταν, ψηφίζανε ΚΚΕ. Από πίστη, όχι από πολιτική ανάλυση, διότι συζητάγαμε, οι άνθρωποι ήταν ψαγμένοι. Αλλά είναι περισσότερο θέμα πίστη. Είναι μια σέχτα, είναι, εγώ του λέω οι Εχοβάδε του Περισσού, έτυχε να έχουν. Με διάφορους τρόπους τις σφραγίδες και τα χαρτιά του κόμματος, ας πούμε, πώς τα κληρονομήσαν, πώς τα πήρανε. Και από εκεί και πέρα διαχειρίζονται μια κατάσταση στην οποία είναι ανάξι να τη φέρουν. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του λεγόμενου αριστερού είναι η αυτοκριτική. Δεν μπορείς να κάτσεις κάτω να δεις όλη αυτή την τακτική που κάνεις τόσα χρόνια. Πού μας οδήγησε. Μας οδήγησε το μεσαίωνα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Δεν είναι θέμα οδήγησε... μόνο ενός κόμματος αυτό. Δηλαδή ένα κόμμα, το όποιο κόμμα, απευθύνεται σε μια κοινωνία. Όταν, η κοινωνία όταν γίνεται απεργία και κατεβαίνουν 50.000 στην καλύτερη περίπτωση, το καλύτερο κόμμα, εγώ δεν σου λέω κομμουνιστικό, το οποιοδήποτε, πού να απευθυνθεί. Ενώ οι άνεργοι είναι 1 εκατομμύριο. Ναι, δηλαδή, σίγουρα και εγώ θέλω περισσότερα πράγματα να γίνουν, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από ένα κόμμα. Νομίζω εξαρτάται από ένα κόμμα. Δηλαδή, αν δεν είχαν τα κόμματα, ξέρεις πώς λύθηκε το πρόβλημα στην Αργεντινή που ήταν παρόμοιο με το δικό μας. Είπα, βάλανε ένα βασικό όρο, ότι για να συμμετέχεις σε οποιαδήποτε κινητοποίηση, κατάληψη εργοστασίου, δεν θα έχεις καμία σχέση με κόμμα, με οποιοδήποτε κόμμα. Δηλαδή πρέπει να απαλλαγούμε από τους επαγγελματίες πολιτικούς που ζουν από αυτό το πράγμα. Αν τελειώσουμε με τα κόμματα, εγώ να δεχτώ όλα αυτά που λες και όλα τα κόμματα τελειώσουν και αλλάξουν και δεν ξέρω τι θα γίνουν. Το θέμα είναι τα κόμματα ή ο μπόμπολας που έχει στις σκουριές δουλειές, στην κερατέα δουλειές, στην Αττική Οδό δουλειές. Ή οπουδήποτε αλλού δουλειές. Ή αυτός που δίνει. Γιατί δεν θέτεις την ίδια, δεν δίνεις την ίδια βαρύτητα για τους επιχειρηματίες που έχουν σαβδέλες κάτσει πάνω από αυτή τη χώρα και την ρουφάνε. Ναι, ο μηχανισμός και τους δίνεις τα κόμματα που στο κάτω-κάτω, αν θες το ψηφίσεις, αν δεν θες δεν το ψηφίζεις. Ω, δεν είναι έτσι. Και καλά, να έχεις απαιτήσεις, εντάξει. Αλλά γιατί σας δεν πας εκεί. Δεν είναι έτσι. Εγώ σας παρακαλώ. Σας να παρακαλώ, κυρία μου, να ανακαλέσετε. Θα σας ανακαλέσω, εντάξει. Διότι διαδικαστικά να το πάρω. Όλα αυτά τα που δεν λένε τίποτα. Για απάντηση όμως αυτό. Να απαντήσω ότι δεν δουλεύουν από μόνους τους ο Μπόμπολας και διάφορες εταιρείες, γιατί έχουν στη δούλεψή τους τα κόμματα και τους δημοσιογράφους. Έχουν στήσει όλο αυτό το σκυλολόι, να πούμε, και δουλεύουν με αυτούς. Αν αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους και να τους αναγκάσει ο λαός και αποσυρθούν και φύγουν από τα πράγματα, ο Μπόμπολας μπορεί να κάνει πάνε δουλειές στη Γερμανία όπως κάνει. Νομίζω ότι δεν βλέπεις το στόχο. Δηλαδή χάνεις πάντα το. Πήγες πριν στα κόμματα, τώρα στο σκυλολόγο, συμφωνώ με όλα αυτά. Αλλά και αυτά να μην υπάρχουν, όπως σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν, λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή τους χαμηλούς μισθούς και τη μείωση των μισθών δεν τις επέβαλε το σκυλολόι, ούτε τα κόμματα. Είναι απέτηση κάποιον και ωφελούνται κάποιοι από αυτό. Γιατί δεν η μέθοδος ανάλυσης ποιος ωφελείται από αυτό δεν ισχύει εδώ στη συζήτηση. Γιατί δεν κατεβήκαν οι δικοί τους μισθοί. Ποιον? Τον κάποιον έχουν κατέβει. Έχουν κατέβει τον πολιτικό μισθό. Έχουν μειωθεί, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή οι 300 στη Βουλή στοιχίζουν ένα 300. Κονδύλι. Είναι πολλά λεφτά. Ωραία. Δεν είναι όμως το βασικό. Οι απαλλαγές στους εφοπλιστές, αυτά που παίρνουν οι 300 μαζί με τα τσιράκια σε σχέση με τις απαλλαγές, είναι τα ψίχουλα. Οι οποίες είναι νόμιμες για την αυτιλία που φέρνει, σηκώνει την ελληνική σημαία στα πέρατα του πλανήτη. Δηλαδή, μου το βάζεις τώρα αριθμητικά. Το θέμα είναι ηθικό. Δηλαδή, τώρα θα φύγουν, ξέρω, 70 νοματέοι να πάνε να γιορτάσουν στην Αυστραλία από τα κοινοβούλια και από τα κόμματα την 28η Απριλίου. Γιατί έχει και τέτοια γιορτή, 28-29 μέρα τη Χούντα. Τη Χούντα, 29 μέρα. Δηλαδή, θα φύγουν 70, θα πληρώσουμε 1 εκατομμύριο εμείς ευρώ για να πάνε να γιορτάσουν. Δηλαδή, είναι πράγματα παρανοϊκά. Δεν θα σωθούμε. Ναι, ρε, και πόσα θα το έχουμε λεφτά, το δουλεύουμε να τους. Απλά έχει μια αξία αυτή την εποχή να βρει ο κόσμος το στόχο. Όλοι μας να έχουμε. Να σου πω ποιος είναι ο στόχος. Επειδή η θολούρα είναι πολύ εύκολο πράγμα και πιανόμαστε όλοι από ό,τι μπορούμε. Είναι ανάγκη του ανθρώπου. Δεν έχουμε τα κόμματα. Τα κόμματα τα οποία μας φρενάρουν και μας κάνουν θυμοτυπικές διαδηλώσεις μια φορά το μήνα, ίσα να χάνουμε το μεροκάματο και να κάνουμε μια χρηματοδότηση στους εργοδότες. Έτσι. Λοιπόν, κατεβαίνοντας την Κηφισία στη Μεσογείο, σβήνουμε τα αυτοκίνητά μας και τα αφήνουμε εκεί που είναι. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, μόνο με ένα καφέ να κατέβουμε στο Σύνταγμα για να κάτσουμε, έχει πέσει σε 10 μέρες. Αλλά θέλει μια άγρια απεργία. Αυτή δεν πρόκειται να την κάνει. Πρέπει να την κάνει ο κόσμος. Είναι θέμα συζήτηση και νομίζω απασχολεί πολύ κόσμο πια. Με αυτά που γίνονται. Κάποια στιγμή θα το κάνει, όντως θα γίνει. Αν όχι, δεν θα γίνει αυτό, θα γίνουν πράγματα τα οποία. Γιατί βλέπει κάποιος ότι δεν εκτονώνεται με όλα αυτά. Τίποτα. Ναι, πρέπει να. Δυστυχώς. Και θα είναι άγριο αυτό που θα γίνει, γιατί μέχρι τώρα. Πάντα έτσι γίνεται. Κάτσε να βάλουμε διαφημίσεις να το. Να το μαζέψουμε λίγο και εδώ είμαστε σε λίγο. Μπροστά γυαλί, πίσω λιχνία, μαλακισμένη φαντασία. Θέλεις να δεις, δεν θες να ζήσεις στη μοναξιά της αγρίας δύσης. Μαλάκα, μαλάκα. Κάποιος φωνάζει. Ποιον θέλουμε? Εμένα φωνάξει. Εσένα. Καινούργιο κι αυτό. Είναι ένα αυτογραφικό τραγούδι. Είναι σε παγκόσμια πρώτη τα δύο τραγούδια που παίξαμε. Ναι, να το ξέρουν οι ακροδεμένοι. Από το δίσκο που θα κυκλοφορήσει πότε? Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, αύριο με την έναρξη παράσταση θα έχουμε στο μαγαζί. Θα υπάρχουν δίσκοι. Και θα βγαίνει και σε βινίλιο. Ήδη περιμένουμε να έρθουν τα βινίλια. Για συλλέκτε. Αυτό ο τίτλο του τραγουδιού είναι ποιο είναι? Ο Δί στο Μαλάκα. Α. Είχε κάποιο στο νου σου όταν το έγραφε? Στον καθρέφτη κοιτάξτε. Κάτι είχε στο νου. Ωραίο τραγούδι όμω έγραψε. Πολύ ωραίο τραγούδι. Άμα έχει έμπνευση ο καλλιτέχνη. Να σε ρωτήσω εδώ, γιατί ρωτάνε διάφοροι. Θα έχει φοιτητικό στο μαγαζί, ρωτάνε. Τιμή φοιτητική, εισιτήριο ή κάτι τέτοιο. Ναι, έχει υπάρχει... γίνει ένα θέμα με τι τιμέ σου. Και επίση, ναι, κάποιοι λένε ότι έχει. Όχι, κάποιοι λένε. Έτσι είναι, ναι, 140 ευρώ το μπουκάλι. Λίγο τσιμπημένα δεν είναι, ρε Τζιμ. Αυτά τα μπουκάλια με τα μπουκάλια. Τι μπουκάλια πριν ξεκινήσω, αυτά. Να σας πω. Τι χρήση είχαν πριν, να σας πω. Και είναι τόσο ακριβά. Ήταν στο εργοστάσιο. Τα παίρνουμε από το μαγαζί της Βύση. Πριν είναι έτοιμα. Να σας πω το εξής, ότι πριν ξεκινήσω καν, να πω να έχω αποφασίσει σε ποιο μαγαζί θα είμαι, τι θα κάνω κτλ. Και αν θα κάνω, και αν θα έχω αν θα είμαι στα πόδια μου, μπορώ να το κάνω. Το πρώτο που βγήκε στο διαδίκτυο ήταν οι τιμές της φιάλης. Δεν ισχύουν αυτά. Όχι, δεν ισχύουν αυτά. Είναι διάφορα αυτά. Το 140 τιμή... δεν ισχύει, δηλαδή. Το λένε. Ακριβώς δεν ξέρω. Το 140 νομίζω. Ναι, ισχύει το 140. Εγώ κοιτάω να έχω τη μέση, κοιτά να δεις. Πάνω κάτω. 15 ευρώ με ποτό μπαίνεις μέσα. Και παρακολουθείς το πρόγραμμα με ποτό. Πάντα υπολογίζω οι τιμές. Τώρα κάτσω τραπέζι, είναι 30, δεν ξέρω πόσο είναι. Αν. Υπάρχουν και φτηνότερα μαγαζιά στην περιοχή. Ναι. Μην ξεχνάς ότι είμαι στη Χαμοστέρνας. Έχει και με 7 ευρώ μπορείς να πας και να φας και μπουζουκάκι να ακούσεις. Όχι, απλά έχεις ένα κοινό, ρε παιδί μου, που θέλει να σε δει, αλλά ζορίζεται. Προφανώς αυτό είναι. Όταν το κινηματογράφος έχει 10 ευρώ, εντάξει, μπορούμε να πούμε 15. Είναι τα Και τώρα δεν χρειάζεται να λέμε τέτοια θέματα. Αν είναι το βρει κάποιο ακριβό, ανάλογα ναι, κόστο λογική και σου λέει πήγε κάπου αλλού. Υπάρχει μια συζήτηση. Πάντα για υπάρχει. Πάντα. Αυτό μου λέγανε Τζιμάκο, με 5 ευρώ η μπύρα. Ναι. Πάντα φωνάζουν, δεν έχει. Να σε ρωτήσω, μας είπες για την αριστερά τα καλύτερα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΚΚΕ, για το ΣΑΜΑΡΑ, για το ΔΙΜΑΡ, για το ΠΑΣΟΚ και τη Χρυσή Αυγή, δεν μας έχεις πει. Ναι. Γύρισε Κερέκου. Καταρχήν έχω εδώ τη δήλωσή τη. Αυτό είναι τρελαστικό. Και ο Σκανδαλίδης είναι και φρέσκα η είδηση. Έκτακτο. Αυτό είναι τρομερό να ξαναγυρίσει. Η Κερέκου, σου διαβάζω λίγο. Μέσα από τη συμμετοχή μου θέλω να συμβάλλω στο διάλογο για την ανασυγκρότηση του ευρύτερου χώρου που απλώνεται από το μεταρρυθμιστικό κέντρο στην ανανεωτική. Προοδευτική αριστερά, αφετηρία για αυτή την επίπονη ίσω και αναγκαία διαδρομή, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Σε ποιο κόμμα γύρισε, γιατί λέει έναν αριστερά. Υπεραριστερά μέσα. Γκερέκου, ανακοίνωση Γκερέκου. Είναι αυτό. Το θέμα είναι πού θα πάει ο Τόλης. Και αν έχει βγάλει τα λεφτά ο Τόλης, τα 5 εκατομμύρια. Ο Τόλης πάει μια χαρά. Ξεχρεώνει. Ο Τόλης είναι από πίσω, ναι. Πίσω από την Γκερέκου. Πίσω από μια επιτυχημένη γυναίκα είναι ένα τέλειο τραγουδιστή. Πάντα βρίσκεται και αυτό ιδιολογικά τη στηρίζει. Αυτό ιδεολογικά τη στηρίζει και πρέπει να πούμε ότι ο Τόλης είναι από τους τελευταίους πραγματικούς στάρ στη δικιά μας τη δουλειά. Ναι. Ποιοι είμαστε, ο Σταμάτης ο Κόκοτας, εγώ. Ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας, ο οποίος έμαθα, δεν το ήξερα, το διάβασα στο Twitter νομίζω. Ναι, ενημερώνεσαι. Δεν έχω πει ποτέ στο Facebook, Twitter, δεν πρέπει να μου το είπανε ότι μου έκανε λέει βουντού η γυναίκα του με τη Μαρινέλα πάνε και κάνουν διάφορα. Αληθεύει αυτό. Γι' αυτό έπαθε σε κάτι μάγισσα στην Αιθιοπία να μου κάνουν μια. Μου βάλουν βελόνε στο. Αλλά πρόσεξε, αυτά γυρίζουν ανάποδα και το χτύπησε στη χολή. Και πήγε και έβγαλε τη χολή. Όντω είχε ένα πρόβλημα κι αυτό, ναι. Είχε χολή ο Νταλάρα. Μαζί τα περνάτε. Έβγαλε τη χολή του Νταλάρα. Έβγαλε τη χολή του, αλλά. Εντάξει τώρα βγάλει. Μπορεί να την έχει βγάλει χρόνια. Νομίζω αυτό είναι μια ζήλια που έχει εσύ για τον Γιώργο, την οποία δεν μπορεί να την διθασεύσει. Μπορεί να είναι τέτοια, να είναι ψυχαναλυτικά λες τα αίτια να υπάρχουν. Εντάξει, επειδή είμαι και εγώ σε μια κατηγορία μικρόφαλων. Ίσως δεν κατάφερες να έχεις γυναίκα υπουργό, ίσως γι' αυτό, δεν ξέρω τι. Θα τη σπρώξω. Αν και έπαθε μεγάλη ζημιά ο Γιώργος, θα το πούμε, αυτό ήταν η αχίλλειος πτέρνα του, ήταν η υπουργοποίηση και πολιτικοποίηση της γυναίκας του. Γιατί αναγκάστηκε να βγάλει το πόθεν έσχος του. Στο Βουλή και μάθανε ότι παίζοντας αφιλοκερδός έχει 96 ακίνητα. Δηλαδή αν έπαιζε με εισιτήριο πώς θα είχε. Λοιπόν, κάτσε να. Να διαφημίσουμε τον Νταλάρα το καινούργιο. Όχι, δεν έχει. Διαφημίσει. Εγώ και το άγχος εδώ κάνω και τον τροχονόμο. Να βάλουμε τις τελευταίες για να πούμε μετά το γεια. Για τη Χρυσή Αυγή δεν μας είπες κάτι. Για τη Χρυσή Αυγή. Γενικώς όλη αυτή την ιστορία. Είπαμε ότι είναι μια φούσκα, έτσι είπαμε ότι πρόκειται για. Επιμένεις εσύ ότι είναι φούσκα. Ναι, και ότι είναι. Πάντως είναι σε φάση που φουσκώνει ακόμα, δεν έχει ξεφουσκώσει. Ναι, έχει κι άλλο να φουσκώσει. Είναι φούσκα επίπεδου Καρατζαφέρη ή πιο επικίνδυνη σε εισαγωγικά για τον κόσμο. Τώρα το επικίνδυνο είναι για τους ίδιους, θα το έλεγα. Όταν κυκλοφορούν. Τα γυμναστήρια και τα αναβολικά που παίρνουν. Εντάξει, αυτό δεν μας. Ένα καλό έχουν κάνει, παιδιά, το πούμε αυτό. Είναι η Χρυσή Αυγή. Τα παιδιά της Χρυσής Αυγής είναι αυτοί που καταργήσανε στην πράξη την θεωρία του Δαρβίνου και στην εξέλιξη των ειδών. Δηλαδή, εκεί αυτό σταματάει. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, Νεάτερνταλ έχουν μείνει κάποιοι άνθρωποι ακόμα στην εποχή αυτή. Το να χτυπάς και να σκοτώνεις έναν επειδή έχει άλλο χρώμα, επειδή είναι στη στάση και ψάνει για δουλειά, είσαι ας πούμε πυθικάνθρωπος του 7.000 π.Χ. Ναι, αλλά έτσι δεν καθαρίζει λίγο ο τόπος. Από ποιους, από τους μαύρους, αυτούς τους χαμένους. Από τις στάσεις. Θέλουμε καθαρή φιλή. Θέλουμε καθαρή φιλή. Ναι. Εσύ, αν θέλει να και δεν σε πειράζει, εμείς που είμαστε όμως Ελληνόπουλα, τα θέλουμε αυτά. Που θεωρούμε τα ίμια δικά μας, όλα αυτά. Την Κύπρο, την Κύπρος. Ελλάδα. Στρατολογήσουμε Πακιστανούς, τόσα παιδιά που είναι εδώ. Εμείς έτσι άλλω δεν κάνουμε. Πώς τα έχουμε φαντάζομαι, δηλαδή τους χρειαζόμαστε αυτούς. Τα παιδιά είναι αγράμματα και μη μαθή. Ξεχνάνε, ας πούμε, ότι η μάνα του Μεγαλέξα ήταν Αλβανίδα. Τι είπες τώρα. Έτσι, το λέει η ιστορία, εγώ το λέω. Ποια ιστορία το λέει, ρε Πούση. Ρε, μην βρίζει. Σε είπα εγώ Πούση, ρε. Άντε, ρε Πούση. Ρε Τζιμάκο, είπαμε δηλαδή να πούμε δύο λόγια. Αλλά εσύ μας έβγαλες Αλβανίδα του Μέγα Αλεξάνδρου, ρε Τζιμ. Μα τι διανύστερα λέξεις. Θα σου έρθουν στο μαγαζί. Wikipedia. Τι είναι αυτές, κακές λέξεις. Αυτή είναι Εβραίοι. Τα πίδια. Λοιπόν, έχω και ένα πρόβλημα να πω κάτι για το. Επειδή έχω πολλούς φίλους Εβραίους Έλληνες. Οποίοι έχουν στενοχωρηθεί με το που με έχω κάνει το αστέρι του Δαβίδ. Την αφίσα. Ναι, ναι, να περικυκλώνει τον αγγελωτό σταυρό. Είναι σαν να είναι Γερμανός και να στενοχωριέσαι που σατιρίζεται το αγγελωτό σταυρό. Δηλαδή τα σύμβολα δεν είναι των λαών. Τα σύμβολα είναι της εξουσίας. Δηλαδή τώρα και λωτό σταυρό δεν τον εμπνεύστη ο γερμανικός λαός και πολέμησε γι' αυτόν. Τον έφτιαξε ο Γκέμπελς, ο οποίος τον έφτιαξε. Όταν έβγαλα από την ελληνική σημαία το σταυρό και έβαλα το σφυροδρέπανο, δεν είδα αυτούς τους φίλους μου, τους Εβραίους Έλληνες, στενοχωριούνται και πολύ. Εντάξει, ναι. Όταν έβαλες την Παναγία όμως, τι είχες κάνει με την κότα? Έβαλα μια κότα να κρατάει ένα αυγό και ότι πήραν αυτοί ότι η κότα είναι η Παναγία. Τέλος πάντων. Χιτήριο θα γίνει εκεί, έξω καταλαβαίνω, έξω από το μαγαζί, με τους Εβραίους. Ναι. Οι Εβραίοι θα τους στηρίζουν οι Χρυσαυγίτες, φαντάζομαι πάλι. Πάνε παντού οι Χρυσαυγίτες. Κοιτάξτε, μέσα σε ένα κονσόρτσιο μου είναι το πράκτικερ, δίπα, έχω δύναμη. Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί, όντως. Να τις πολυεθνικές και η διαπλοκή. Δεν χωράει το τραγούδι που θέλαμε για το τέλος. Κοίτα τι ώρα πήγε 14, πρέπει να έχουμε μαγκαζίνο. Ναι. Και είναι και ωραίο τραγούδι, ας θα το βάλω αύριο. Ας το μην το κάψουμε καθόλου, θα το βάλω εγώ αύριο. Χρωστάω ένα τραγούδι στους ακροατές και για αυτά που είπες, γιατί είναι και ωραίο τραγούδι. Θα μας το αφήσει από αυτή την εκτέλεση, το έχουμε. Ναι. Θα το βρούμε. Από ναι, το δίσκο. Ναι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, θέλουμε. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθες. Καλή αρχή. Είπες πολλά. Καλές παραστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κάνουμε απολογίες τώρα τις επόμενες μέρες και να μπαλώνουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Είπες πολλά, θα τα πληρώσεις. Ναι. Και θα πληρωθώ, ελπίζω, γιατί το όνειρό μου είναι να πάω να κάνω. Botox. Μπάνιο στο Αιγαίο. Σε μπανιέρα λέω, γιατί και εδώ είναι πανάκριβα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ευχαριστούμε. Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Γεια σας.